الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب صدقة الفطر لنقوه ونالزيا حديث زكاة الفطر هي imenasibishiwa fitri katika mlango wa kunasibisha chenye kusababisha kwenye sababu yake. Chenye kusababisha ni hii kufungua kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Sababu yake ndiyo hiyo zaka. Waqad ajma'a al-ulama'u 'ala wujubiha. Maulama wamewafikiana wajibu wa zakatul fitri. Washaraha Allahu ta'ala li hikamin 'azima wa fawaid kathira. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii zakatul fitri kwa hikam kubwa na faida nyingi. Ni kwamba zakatul fitri ni kumsafisha mwenye kufunga. Yule aliyefunga mwezi wa Ramadhani anakuwa ana madhambi aliyoyafanya, upuuzi aliyoufanya, iwe ni wa maneno au wa vitendo. Ile zakatul fitri anayoitoa inamsafisha na upuuzi ule aliyofanya katika saumu yake. Wa shukuru lillahi ta'ala, pia ni kumshukuru Allah mtukufu, ala ma manna alayhi bitakmili siyami shahr Ramadhan, pia ni kumshukuru Allah kwa vile alivyomneemesha kukamilisha saumu ya mwezi wa Ramadhani. Wa shukran lahu aidan ala amman ta'mattahu bidawarani alhawli alayhi, pia ni kumshukuru Allah kwa vile amemneemesha kuzunguka mwaka juu yake na yeye bado yuko katika hali ya uzima. Wa ni'amuhu tatawala alayhi, wakati neema za Allah bado zinafuatana kwake. Allati a'zamuha ni'matu al-islam wal iman, kubwa ya neema zote ni neema ya uislamu na imani. Kwa hiyo mtu anapotoa zakatul fitri anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizomneemesha mtu huyu. Pia katika hikam na faida zakatul fitri, annaha muwasatun baina al-fuqara'i wal aghniya, ni kusaidiana baina ya mafakiri na matajiri. Idha a'tawhum shay'an min amwalihim ightanaw fi dhalika al-yawm 'an al-ishtighali bi talabi qutihim, wakiwapa matajiri, wakiwapa mafakiri na maskini kitu katika mali zao, siku ile hawashughuliki tena na kutafuta chakula chao, wanakuwa tayari wameshapata chakula kwa kusaidiwa hiyo zakatul fitri. Watarafa'u 'an madhallati as-su'al fi yawmin yuhibbu kullu an-nasi fihi at-tadhahura bil ghina, halafu wanajilinda na madhalla na udhalili wa kuomba katika siku ambayo watu wote wanapenda kujidhihirisha kwa utajiri. Wa yusharikuna hum fil afrahi al-mubaha wallahu latifun bi ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir. Maskini na mafakiri huwa wanashirikiana na matajiri katika furaha ile ya halali, furaha ya Eid al-Fitri. Kwa hiyo zakatul fitri ina faida nyingi na ina hikam nyingi. Alhadithu thani wa sabuun baada al-mia an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kal farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama zakatul fitri au kala Ramadhan ala al-dhakari wal-untha wal-hurri wal-mamluk. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefaradhisha zakatul fitri au kala Ramadhan, zakatu Ramadhan, kwa mwanamume na mwanamke na muungwana na mtumwa, wote hawa wanawajibika kutoa zakatul fitri. Sa'an min tamri, na zakatul fitri ni pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au pishi ya sha'ir, ni pishi ya tende au pishi ya sha'ir, na pishi inakadiriwa takriban kilo mbili na nusu za chakula kinachotumika pale mjini. Chakula kinachotumika pale mjini ndio kitolewe zakatul fitri, kama huo mchele, sima, yote hivi ni chakula ambavyo vinatumika. Kwa hiyo kilo mbili na nusu takriban ndio kiasi cha zakatul fitri ajitolee mtu mwenyewe, awatolee watoto wake kama ana watoto kumi, amtolee kila mtoto mmoja kilo mbili na nusu, ana mke kama ana mzazi wake anaishi naye, kama hana uwezo wa kuwatolea wote basi awatolee kiasi cha uwezo wake. Hana uwezo wa kuwatolea watoto kumi, awatolee watoto watano kila mmoja kilo mbili na nusu pamoja na mke wake wa hakadha. Qala fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala as-saghiri wal kabir. Watu wakakengeuka kwenye nusu ya pishi ya ngano, kama ni ngano ni nusu ya pishi, kwa mdogo na mkubwa ni hiyo hiyo. Wa fi lafdhin an tu'adda qabla khuruji an-nasi ila as-sala, itekelezwe zaka hii kabla ya watu kutoka kwenda kwenye sala ya Idi. Zaka hii inatolewa kabla ya sala ya Idi, ukuitoa baada ya sala ya Idi, sala hii zaka hii haitakubaliwa, itakuwa ni kama sadaka tu za kawaida, haitaitwa ni zakatul fitri. Lakini zakatul fitri inatolewa kabla ya watu hawajakwenda kusali sala ya Idi. Alhadithu thalithu wa sabuun baada almia an Abi Saidi al-Khudri radiyallahu anhu kal, kunna nu'tiha fi zamani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am au sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir au sa'an min aqit au sa'an min zabib. Sema tulikuwa tukitoa zaka hii katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam pishi ya chakula au pishi ya tende au pishi ya sha'ir au pishi ya aqit. Asema aqit ni maziwa ambayo yanachanganywa, yanapikwa mpaka hujaa maji yake, halafu yanakaushwa. Maziwa yenye kukaushwa ndio aqit. Pia ilikuwa ni chakula kinaliwa wakati huo, pia walikuwa wakitolea zaka chakula hicho. Au sa'an min zabib au pishi ya zabibu. Falamma jaa Muawiya, alipokuja Muawiya, wajaat as-samra, ikaja ngano, ngano nzima. Qala ara muddan min hadhihi ya'dilu muddain, akasema naonelea kibaba cha hii ngano ni sawa na vibaba viwili. Falamma jaa Muawiya wajaat as-samra qala ara muddan min hadhihi ya'dilu muddaini, ilipokuja ngano nzima akasema mimi naona kibaba cha hii ngano ni sawa na vibaba viwili. Asema ja'at al-hintatu as-samra min ash-sham wa kathurat fil hijaz, ilikuja hii ngano kutoka Sham na ikakithiri kule Hijaz. Akasema Muawiya ara anna muddan min al-hintati ash-shamiyya ya'dilu muddaini min sa'iri al-hubub, naonelea kwamba kibaba cha ngano hii ya Sham ni sawa na vibaba viwili kuliko vyakula, yani katika vyakula vingine. Wa khalafahu man khalafahu lilittiba, wengine wakamkhalif kwa kumfuata mtume kwa sallam, kwamba iwe ni saa katika vyakula vyote, iwe ni ngano, iwe ni sha'ir, iwe ni chakula gani, iwe ni ile ile saa kilo mbili na nusu. Faqala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema Abu Sa'id ama mimi nitaendelea kuitoa kama nilivyokuwa nikitoa katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani sa'an pishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo zakatul fitri ni saa, ni pishi ya chakula chochote, na pishi kama inavyokadiriwa ni kilo mbili na nusu takriban za kile chakula ambacho yule unayempa anakitumia sana. Yule unayempa zakatul fitri, iwe chakula kile anakipenda ndicho unachotakiwa umpe, usimpe chakula ambacho yeye hakipendi. Na pia iwe ni kama mchele, mchele mzuri. Kama ni unga wa sima, unga mzuri. Kama ni maharagwe, maharagwe mazuri. Usimtaftie yale maharagwe ya kutobolewa tobolewa na wadudu, ukenda ukampa zakatul fitri. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtapata wema mpaka mtoe vile mnavyo vipenda. Kwa hiyo zakatul fitri ni kilo mbili na nusu takriban, na inatolewa kabla ya sala ya idi. Mtume anasema faman addaha kabla sala fahiya zakatun makbula, mwenye kuitoa kabla sala idi hiyo ndiyo zaka inaokubaliwa. Wa man addaha baada sala fahiya sadakatun minas sadakat, mwenye kuitoa baada ya sala idi hiyo itakuwa ni sadaka tu kama sadaka nyingine, haitahisabiwa kuwa ni zakatul fitri. Wallahu alamu.